Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler. Allah Celle Celaluhu bu dünyada neyi nasıl yapacağımızı bir içimize yerleştirdiği istidat dediğimiz, kabiliyet dediğimiz fevkalade değerli bir nimetiyle bizi aydınlatmıştır. Bunu Şems suresinde فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ayet-i kerimesiyle işaret etmişti. Allah her kişinin iç dünyasına iyilik kabiliyetini de kötülük kabiliyetini de yerleştirmiş. Hemen arkasından devam eden ayetlerde iyilik madeninin işletilmesi, kötülüğün üzerinin kapatılması gerektiğine de dikkatimizi çekmişti. O Allah Celle Celaluhu bizim hem Kur'an ayetlerine kulak vermemiz ve ona göre hayatımızı düzenlememizi isterken, aynı zamanda gördüğümüz, tuttuğumuz, tattığımız her şeyin de bizi uyarıcı olduğuna dikkatimizi çekiyor. Yine Buruç suresinde de Rabbimiz, bunlar Mekke'nin ilk döneminde nazil olan sureler. Müşrik bir topluluğa Allah'ı tanıtmaya gönderilmiş bir peygamber. Ne desin onlara? Bu dersimize nüzul sırasına göre yapmış olduğumuz bu dersimizden gördük ki ilk söylediği söz şu olmuş. La ilahe illallah deyiniz kurtulunuz olmuş. Kur'an'dan ilk inen ayet de oku olmuş. Oku. Neyi oku? Bir, Kur'an'ı oku. Çünkü hemen arkasından gelen surede ve rattilil Kur'ane tertila buyurmuş Rabbim. Kur'an'ı manasını anlayarak, harflerine dikkat ederek, anladığın manayı yaşayarak oku diye ayet-i kerimesini indirmiş. Dünyanın herhangi bir yerine İslam'ı tebliğ için gittiğimizde bizim uyacağımız metot işte bu. Önce okumaya teşvik ediyoruz. Tabiat ayetleri bir şekilde okunuyor. Yani dünyanın çeşitli ilim merkezlerinde, üniversitelerinde tabiat ayetleri bir şekilde okunuyor. Yalnız bu okuyanlar okumayı da tersinden başlatabilirler. Mesela ekonomiyi okumak için üniversiteye gittiniz, profesörünüz size anlatıyor. Diyor ki İngiliz iktisatçısı filan diyor ki piyasayı belirleyen görünmez bir güçtür diyor. Şimdi aynı sözü şöyle söylemek de mümkün. Peygamber Efendimizin sözü. İnna Allahu huvel musa'ir. Piyasayı belirleyen Allah Celle Celaluh'tür. Hocam ikisinin arasında ne fark var? Neticede aynı şey söylenmiyor mu? Değil. Birinde piyasayı belirleyenin Allah Celle Celaluh olduğu söyleniyor. Kişiyi her halükarda Allah'a yöneltiyor. Öbürü de diyor ki gizli bir el. Kim o? Kim o? Hani zeytin profesörü diyor ki veya mühendisi diyor ki hocam Allah dünyayı ikiye ayırmış. Filan filan filan ülkelerde zeytin bir sene olur. Öbüründe öbürlerinde olmaz. Bunlar da olmadığı olduğunda öbürlerinde olmaz. Ve biz mühendisler olarak bütün gücümüzü harcıyoruz. Dünyadaki zeytin mühendislerinin hepsi harcıyor. bir sene vermediği sene bütün gücümüzü harcamamıza rağmen zeytini verdirtemiyoruz. Gübresini, sulamasını, her türlü işlemini yapsak da bu iş olmuyor. Olmuyor diyor. Zaten olmadığını siz de hayatınızda çokça görüyorsunuz. Doktorlarınız diyor ki işimiz Allah'a kalmış bir gün. Öyle deyiveriyor. Onun için her halükarda biz Allah Celle Celaluhu'ya muhtacız. İşte Mekke'de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke insanına okuyunuz, bu kitabı okuyunuz diyor. Ama bunun yanında o insanların gözlerini gökyüzüne de çeviriveriyor. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجُ وَالْيَوْمِ الْمَعُودُ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودُ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودُ Muhterem seyirciler, biz Türkler, yani Arap olmayanlar diyelim buna, mesela bir Japon, bir İngiliz, bir Rus, bir Alman veya bir Hollandalı, Kur'an'ı tercemesinden anlamak durumundadır. Dilin kendisi ana dilimiz değil bizim. Ana dilimiz gibi Arapçayı bilmiş olsaydık, bu ayetlerin manasının tadı bir başka olurdu. Cahiliye dönemi şairlerinden birisi, kimmiş lan bu Muhammed, ne yaparmış diye gelmiş adam. Adamın şiiri, o senenin birincisi olmuş da Kabe'ye asılmış. O muallakayı seba, yedi askı diye Türkçe'ye tercüme edilen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hasan Ali Yücel zamanında tercüme edilen ve hala basımına devam edilen o şiirler, yedi tane şiir Kabe'ye asılan, bir sene askıda duran şiirlerden, şairlerden bir tanesi, Kur'an'dan bir ayeti duyunca Müslüman olmuş. Ayetin manası bize göre pek önemli de değil. Ya arzu ble'i ma eki ve ya sema'u akli'i. Ey gök, suyunu kes. Ey yer, suyunu çek. Nuh tufanı anlatılırken Rabbim gökyüzüne suyunu kes demiş ki yeryüzüne de suyu çek demiş. Adam bu sözü duyunca Müslüman oluyor. Yani kelimenin yapılışı ve dizilişinin insan eliyle olmadığı, insan diliyle olmadığını görüyor o ünlü şair. İşte وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجُ وَالْيَوْمِ الْمَعُودُ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودُ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودُ Sevgili Peygamberimiz bunu Mekke Vadisi'nde okuduğunda Ebu Cehil de anlıyor, Ömer de anlıyor, Ebu Süfyan da anlıyor, Ebu Leheb de anlıyordu. Burçlar sahibi olan gökyüzüne yemin olsun ki, vaat edilen o güne yemin olsun ki, görene ve görülene yemin olsun ki, o hendekleri kazıp da hendekler içerisinde insanları cayır cayır yakanlar helak olmuşlardır. Mekke halkının bu konuda biraz bilgisi var. Mekke'de kulaktan kulağa destanlaşmış bir olay dilden dile anlatılıyor. Necran'da Yahudilerin 40 bin insanı yaktığı dilden dile anlatıla gelmiş bir bilgi var. Rabbim Mekke halkına bunu hatırlatıyor. Şu anda bize hatırlatıyor. 6 milyar insana bunu hatırlatıyor. Hendeklerde büyük ateşler yakıp Hazreti İsa aleyhissalatu vesselama iman eden o insanları yakanlar kendileri helak oldular diyor Allah Celle Celaluhu. Yani burada şuna da işaret ediliyor. Yahudi tarihinde hep Yahudilerin çevredeki insanları, kendilerinden olmayan insanları yaktıkları, yıktıkları, yok ettikleri, ot bile bitirmez hale getirdikleri tarihen sabit olduğuna da dikkatimizi çekmiş oluyor Allah Celle Celaluhu. Bizi de uyarıyor. Hiçbir kişiyi yakmayınız. Yahudiler yaktılar, kendileri helak oldular. Sakın ha kimseyi yakmayınız diye de Rabbim bu ayeti kerimesiyle bizi uyardığı gibi o günün Mekkeli müşrikleri de ne yapalım bu Muhammed'i? Öldürelim mi? Sürgün mü edelim? Hapis mi edelim? Tartışmalarının yapıldığı bir günde bu ayet-i kerimeler indiriliyor. Daha önce İsa aleyhisselama iman eden insanları yakan kendileri helak oldular diyor. Ve böylece Mekke halkı uyarılırken şu anda yaşamakta olan dinime düşman olan insanları da biz bu ayetle uyarırız. Şu anda Filistin'de her gün onlarca çocuğu yakan, yok eden Yahudi'ye de biz yine bu ayetleri okuyacağız. Kutile ashabul uhdudu ennari zatil vekudu idhüm aleyha qu'udu ve hum ala ma yef'alune bil mu'minine şuhudu. Ayet-i kerimelerinde ateşin kenarlarında bağdaş kurmuşlar veya koltuklarına yaslanmışlar, keyifle insanların yanışını seyrettiklerini anlatırken Allah Celle Celaluhu onların da insanlıktan nasıl çıktıklarına da ayrıca işaret etmiş oluyor. Gizli bir yerde yakmıyorlar. Yani İngiltere'de şurada burada ölmüş insanları yakma kazanları varmış ya, ölmüş insanı yakmıyorlar, canlı insanları diri diri yakıyorlar. Hatta hikayeleşmiş bazı olaylar da var. Bir anne bir çocuğuyla, o ikisi de Hazreti İsa'ya iman etmiş bu insanlar, anne azap duysun diye önce çocuğu atarlar. Yani anne iki kat azaba düşsün. Çocuğunun yanışı kendi yanışından daha fazla acı verir anneye. Çocuğu atmışlar. Ama Allah Celle Celaluhu bu. Çocuk içeriden bağırırmış. Anne gördüğün gibi değil burası. Ateş bana acı vermiyor. Burası cennet bahçelerinden bir bahçe anne diyor. Muhterem seyirciler. Ben her Filistin olayını televizyondan seyrettiğimde oradaki çocuklardan ziyade ben kendime acırım. Bir de onu öldürene acırım. O Yahudi askerine acırım. Çocuk acı duymaz. Sevgili Peygamberimiz bu konuda garanti veriyor. Allah yolunda şehit olanlar şehit edilirken duydukları acı. Yani Hazreti Hamza'yı kulağını, burnunu, ciğerini çıkaran insanlar ona şehit ederken acı verdikleri zannındalar. Peygamber Efendimiz diyor ki, bir karınca bir insanı ısırdığında ne kadar acı duyuyorsa, şehit de o kadar acı duyar ki, onu da şunun için duyar, öldüğünün farkına varsın diye. Asıl acıması gereken insanlar, onlara yardım edemeyen ve bir de o adamı ölüm makinesi haline getiren eğitime ve inanca da acımak lazım. Ben size bir bölüm okuyacağım. Hocam bunlar tarihte kalmış olaylar. Kur'an bunları niye tekrarlar demeyin. Buyurun. Şu anda İstanbul'da sinagogda, İsrail'deki bir sinagogda, Amerika'daki bir sinagogda haham Tevrat'ı eline alıyor ve okuyor. Nereye okuyor? Tevrat'ın İşaya bölümünden 13. bölüm 15 ve 16. sözler. Ben tekrarlıyorum size. Bu tercemeyi ben yapmadım. Kitab-ı Mukaddes şirketinin piyasaya arz ettiği, satışa sunduğu, bazen parasız hediye ettiği Kitab-ı Mukaddes'ten İşaya bölüm 13'e 15 ve 16. Ele geçen her adamın gövdesi delik deşik edilecek. Ve tutulan her adam kılıçla düşecek. Yavruları da gözleri önünde yere çalınacak. Evleri çapul edilecek ve karıları kirletilecek. Size mukaddes kitap diye bazen parasız dağıtılan Tevrat'ın İşaya bölümünün 13. bölümün 15 ve 16. cümleleri bunlar. Şimdi bunu okuyor adam. Yani Rabbim geçmiş bir olayı naklederken bize, bizi uyarırken birimizin hatırına şu gelmesin. Geçmişte tarihi bir olayı tekrarlamanın ne anlamı var denilmesin. Halen aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar adamlar. Onun için biz tedbirli olacağız. O insanlara da acıyacağız. Onun içinde duyduğu ızdırap şehit olanın acısından daha ağır olabilir. Hocam hiç ızdırap duymuyorlar denebilir. Doğru. Deli de durumundan ızdırap duymaz zaten. Deli kendi bulunduğu durumdan acı duyan insan değil. Sultanahmet Meydanı'nda bazen delileri görürsünüz. Evi yok, yurdu yok. Elbisesi kir, 2 senedir yıkanmıyor ama yüzü boyuna gülümsüyor. Durumundan şikayetçi değil. Biz ona acıyoruz işte. Acımaktan dolayı da sevaba giriyoruz. Hele bir de yardım elimizi uzatacak olursak daha çok sevaba gireriz. Ölüm makinesi haline gelmiş, yeryüzünde herkesi temizlersem her şey bana kalacak mantığı yatıyor insanların içinde. Dünyanın bütün yiyecekleri sizin olsa midenizin sınırı belli. Dünyanın bütün giyecekleri sizin olsa günler sayılı. 365 günde her gün için 2 takım elbise giyseniz 365 günde 2 katı elbiseniz 1000 elbise yeter size. Dünyanın bütün güzelleri sizin olsa gücümüz sınırlı. Yani dünya sizin olsa onu bir lokma halinde yutacak durumda değilsiniz. Bu dünya 6 milyar insana yeter. 10 milyar insana yeter. 100 milyara çıkarsa da bu dünya yeter. Ben şimdi söylüyorum. Dünyanın nüfusu 100 milyar olsa yine yeter. Madem ki Allah Celle Celaluhu yaratıyor, tedbirini de ona göre o Allah almıştır. Peki ne olur? Ha, değerli ilim adamları çıkarlar, bir gün gelir havayı da ekmeğe dönüştürürler mi? Dönüştürürler. Suyu ekmeğe dönüştürürler mi? O günün teknolojisiyle de o olur. Hani Çinli bir adamın sözü nakledilir bize hep. Efendim bir adamın 10 dönüm arazisi olsa, 5 çocuğu olsa, babası da ölse çocuklara 2'şer dönüm düşer. Çocukların 5'er çocuğu olsa 25 çocuk. O 10 dönüm arazi 25 çocuğa bölünür. İşte dünyada böyle bir şeydir demiş. Ne zaman? 2000 yıl önce. Yani dünyanın nüfusu 2 kat, 3 kat artacak olursa insanlar birbirlerini yiyecek demiş. Öyle olmamış ama. İnsanoğlu, Allah Celle Celaluhu insan sayısı arttıkça ilim adamlarını da araştırmaya sevk ediyor. Onun için dünya endişesiyle cana kıymaya yöneltmemeli. Canların içinde taşıdığı madenler işletilmeli. O insanlar yeryüzünde daha nice Rabbimin yarattıklarını insanlığın istifadesine sunarlar. Ve kendi cimriliklerinden bütün malları kendi kasalarında toplamak yerine dağıtır hale getirecek olursak bu insanlara biz fayda veriveririz. Kutilel insanu kutile ashabul uhdud ennari zatil vekud. Ateş sahibi, o ateşin etrafında ashab-ı uhdud helak olmuştur. Yakıcılık sahibi olan ateş, o şeylerin içerisinde, hendeklerin içerisinde İzhum aleyha kuud. O Yahudiler diyoruz. Ayette Yahudi yok. Biri de itiraz edip de hocam ayette yok denilebilir. Bütün tefsirler bunların Yahudi olduğunu. Ama sizin tefsirleriniz söylüyor. Biri de öyle diyebilir. Yani sizin tefsirleriniz böyle söylüyor. Kur'an'da ayet-i kerimede bugünlerde Yahudileri koruma adına çıkan bazı hocalarımız var. Kur'an-ı Kerim'de mesela gayril mağdubi aleyhim veleddalin Fatiha suresinde Allah'ın gazabına uğrayanlar ve sapıklar kelimesini bir kısım meal yazarları Allah'ın gazabına uğrayan Yahudiler ve sapık Hristiyanlar diye tercüme ederler. Buna itiraz eder. Yahudi ve Hristiyanları koruma görevini üstlenmiş hocalar. Hoca denmez ama diyelim hadi. Kur'an'ın içerisinde okuduğumuzda Allah'ın gazabına uğrayanların Yahudiler olduğunu Kur'an açıkladığı için meal yazarları onu oraya parantez içine alırlar. Sapıkların da Hristiyanlar olduğunu Rabbim Kur'an'ın içinde yine haber verdiği için yazarlar. Kafalarından yazmazlar. Tefsircilerimiz bunların Yahudiler olduğunu, Hristiyanları yaktıklarını haber verirler. Peki, ama bunu sizin tefsircileriniz söylüyorlar diyecek olursanız, Mevdudi merhum Tefhimül Kur'an'ında batıdan eserler kaynak olarak vermiş. Mesela Süryani tarihçilerin yazmış olduğu kitapları kaynak olarak veriyor. Hatta batıda yayınlanmış Book of the Himyarilis, Himyarlilerin yani Yemen'in bulunduğu yer, Himyarlilerin tarihi isimli kitabında Yahudilerin 40 bin Necranlı Müslüman yani o günün Müslümanı olan Hristiyanları yaktığını haber veriyor. Ve batıda da yayınlanmış, şu anda kütüphanelerde bulunabilecek. Ama kitap çok eski. Yani sevgili peygamberimizden önce yaşanmış, o gün yazılmış kitap, bugünlerde yayınlanmış kitap. Yani batılı kaynakların verdiği bilgi, Kur'an'da bahsedilen kişilerin kim olduğunu onlar da açığa çıkarmış oluyorlar. Onun için araştırmadan birilerini Rabbimin gazaba uğrattıklarını Rabbimin elinden kurtarmaya kalkmasınlar. Başaramazlar, kendileri de gazaba uğrarlar. Ama şuna uğrasınlar, gazaba uğramış veya ileride azaba uğrayacak insanlar can bedenden çıkmadığı sürece iman ederlerse kurtulurlar. Zaten bu sureyi biz onun için okuruz. Geçmişi tekrarlamaktan ziyade inananları yakanlar, inananların kim olduğunu da zaten ileride hemen haber verecek. Adamlar o kadar merhametsiz, duygusuz ve hissiz hale gelmişler ki ve hum ala ma yef'alune bil mu'minine şuhud. Müminlere yapmış oldukları bu azabı, bu işkenceyi de toplu halde seyrediyorlar. Diyor. Yani 40 bin insanı yakıyorlar ve şehrin ileri gelenleri, yöneticileri ve halk o yanma merasimini bayram havası içerisinde seyrediyorlar. Hocam geçmişte kaldı demeyin şu anda. Biz de seyrediyoruz her gün televizyonumuzda. Yakılan evler, bombalanan evler Irak'ta, Felluce'de, Ambar'da, Kufe'de, Bağdat'ta, Basra'da. Evler tepelerine yıkılıyor. Demokrasi adına insanların üzerine bombalar yağıyor. Hoşgörü adına kurşun yağdırıyorlar bütün evlerin üzerine. Çocukların karnında anasının memesini emememiş çocukların midesine kurşun indiriyorlar. Aynı adamlar. Aynı zihniyeti taşıyan insanlar bunu yapıyorlar. Ve onların yöneticileri de kendilerine sunulan raporlar ve gösterilen filmlerle olayı seyrediyorlar. Ve hum ala ma yef'alune bil mu'minine şuhud. Ayet-i kerimesinde müminlere yaptıkları işkenceyi onlar seyrediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. günümüzde de raporlar ve filmler vasıtasıyla yaptıkları işkenceleri seyrediyorlar. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Peki o yakılan insanların ne suçu vardı? Bir tek suçları var diyor Rabbim. Aziz ve Hamid olan Allah Celle Celaluhu'ya iman etmeleri. Başka bir suçları yoktu diyor. Tek suçları var. Aziz ve Hamid olan Allah Celle Celaluhu'ya iman etmeleridir. O Allah ki lehu mülkü semavati vel arz vallahu ala kulli şeyin şehid. Göklerin ve yerin mülkiyeti, otoritesi o Allah'a aittir. O Allah her şeyi de görmektedir. İşte o Allah'ın gördüğü, kendisine iman eden insanlara o insanlar suçlu buluyorlar. Tek suçları iman etmeleri diyor Rabbim. Ve ondan dolayı da işkence ediyorlar. Şu hatıra gelebilir. Hocam nedir bu hikmet? Rabbim göklerin ve yerin mülkiyeti ve otoritesi ona ait. Ona iman edenlere işkence edilmesine izin veriyor. Hikmetin ne olduğunu biz bilemiyoruz ki. Ben şöyle kendim yorumum bu. Kur'an'ın ayetlerinde Rabbim diyor ki ecel ileri gitmez geriye de kalmaz. Ecel tektir. Peki nasıl olsa ölecek olan bu kendine iman eden insanları Allah yolunda, kendi yolunda ölmelerini bir nimet olarak Allah onlara sunmuş olabilir. Ama hocam yok oluyorlar. Hayır, yok olmuyorlar. O olaydan sonra Müslümanların sayısı çoğalıyor. Yahudiler azalıyor. Nüfus olarak bakınız dünyada en az nüfusa sahip olan Yahudilerdir. Dünyada en siyaset bilmeyen ülke Yahudilerdir. Dünyada en az ticaret bilenleri yine Yahudilerdir. Olur mu hocam? Dünyaya yön veriyorlar. Peki ama binlerce yıllık tarihe sahip olmalarına rağmen sayıları 10 milyonu geşmiyor. Puta tapan, ineğe tapan insanlar onlardan sayı olarak fazla. Budistler onlardan sayı olarak fazla. İslamiyet 1400 yıllık onlardan fazla. Bu insanlar hep kendilerini helak etme işlemine girmişler. Kendilerini yok etme işlemine girivermişler. Rabbim hemen zaten cevabını vermiş. اِنَّ الَّذِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ Hikmetini de kendisi açıklamış. İman edip ameli salih işleyenlere altından ırmaklar akan cennet vardır. Cennetler vardır. İşte büyük başarı da budur diyor Allah Celle Celaluhu. Büyük başarı kişinin kendini cehennem çöplüğüne atması mıdır? Sonsuz senelerde cehennemde yanmasını sağlaması mıdır? 60 yıllık hayatında dünyanın bütün nimetlerini elinin altında tutup inkarcı olarak ahirete gidip trilyon kere trilyon kere trilyon senelerde cehennemde yakmak mı başarıdır? Onun başarı olmadığını Rabbim zâlikel fevzül kebîr diyor. Sonra arkasından inne batşe rabbike leşedîd. Rabbinin yakalaması daha kuvvetlidir. Onlar Müslümanları yakalıyor ama Allah da onları yakalayacaktır. O yaradan ve kendisine tekrar iade edendir. Herkesi toplayacak. O affeden ve aynı zamanda yarattıklarını sevendir diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın sevgisini kazandıktan sonra isyankarların sevgisini kazanmaya bizim hiç ihtiyacımız yok. Vallahu min varaihim muhit. Allah hepsini kuşatmıştır diyor. Yani her şey Rabbimin gözetimi ve denetimi altında gerçekleşmektedir. Bel huve Kur'anun mecid fi levhim mahfuz. O Bu şanı yüce Kur'an'ın içerisindedir. O Kur'an da levh-i mahfuzdadır diyor Allah Celle Celaluhu. Levh-i mahfuza kimsenin gücü yetmeyeceğinden kimse Kur'an'a zarar veremeyecektir ve devam edecektir. Dinlediniz, seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.